लड़की के लिए जिले जिले की धूल फांकोगे तुम? मैडम दुनिया भले ही भूसे का ढेर हो, डोरी कोई सुई नहीं है, दो मिनट में निकाल डालूंगा उसे। आसमानी परी सबको नचाए यह मीठी छुरी, ओ कमली ये देखो आसमानी परी सबको नचाए यह मीठी छुरी, दिल कौर मार फिर आंख मार करे सब पे जोरा जोरी, और खट्टी मीठी मीठी खट्टी पेपर मिंट की गोली, जोगी कर जाए सूरत भोली। बाबूजी निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक निक और 20 अंकल करा दो, और सुनो 30 ना आंटियां भिजवा दो हैं, और रेट ठीक लगाना भाई, आंटियां ऐसे करवा दो रईस भाई के मजा आ जावे भाई, माहौल तो आंटियां बनाती हैं। सर ₹1000 में बहुत अच्छी आंटी, ₹1000 नहीं ₹600 दूंगा बस खत्म भाई, ₹600 में आंटी मिल जाती है। नैन मटके झटके झटके देखो इसके निकली सज के, छूना ना इसे देखो बस इसे, हंसेगी खेलेगी छूते ही उड़ जाएगी फुर से, अजनबी सी है करीबी हम सफर भी पर फरे भी, धूम धड़ा के करती बिन पिए ही चढ़ती, अल्लाह खैर करे मौला खैर करे जोगी करी जाए सूरत भोली। इबादत पर कजा भी ये मोहब्बत पर सजा भी, ये जो चाहती है ले ही जाती है, हंस के हंसा के नैनों से चुरा के, ये जिंदगी ये जुनू भी ये नशा भी रूबरू भी गुमशुदा भी, रागिनी, रागिनी, रागिनी, रागिनी। खाता।